pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa'kin ng dami upang sambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, pag-ibig ko'y alay sa'yo. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. Makakapigil sa'king damdami upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap.